Πιστεύω εσένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώντε πάνω και αοράτων. Και εσένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ντροπή και έσχος στην κυβέρνηση. Που έκανε όλο αυτό, δεν ήταν για να πείτε εσείς τα όχι και τα ναι και τα χαμουδίθεν δημοκρατίες και όλα αυτά που λέγανε στον καιρό, για να διώξουν να φάνε το Σαμαρά. Αυτό ήταν το βαθύτερο νόημα. Το καταγγέλνουμε από αυτό εδώ το μετερίζει, να κρατήσετε τον ντροπή και έσχος. Αυτό απευθύνεται προς τον κόσμο του Twitter που πάντα τις δύο πρώτες λέξεις πιάνει, αυτές του είναι αρκετές για να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Οπότε ντροπή και έσχος στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που έτσι όπως τα μεθόδευσε τα πράγματα. Ανάγκασε τον Αντώνη Σαμαρά, έναν ηγέτη που είχε προσφέρει τόσα πολλά. Θα κάνουμε διάφορα αφιερώματα. Θα μας πάρει κανένα εξάμηνο να θρηνήσουμε για όλα αυτά που χάσαμε. Έτσι λοιπόν χάσαμε τον μεγάλο ηγέτη. Η σημερινή μέρα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Αυτή είναι μια ωραία μέρα η σημερινή και ακολουθεί μια συγκλονιστική βραδιά. Δεν το περίμενα προσωπικώς, δεν περίμενα καθόλου να περάσει μπροστά το όχι, να σας το ομολογήσω με τις κλειστές τράπεζες, με όλο αυτό το μακελιό που βλέπαμε γινότανε από τους απ' έξω, από τους μέσα. Τα έβλεπα σχεδόν οριακά, όπως τα βλέπανε και πάρα πολλοί Σιριζέοι που μιλούσαμε. Γιατί και εμείς αντλούμε κλίμα και πληροφορίες από όλους αυτούς. Το 60 με τίποτα, πιο 60, 61,3-4 πόσο είναι, με καμία περίπτωση. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό όμως, είναι και κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Πολύ ελπιδοφόρο. Αν θα είναι και αποτελεσματικό, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Και κρίνεται αυτή την ώρα, φαντάζομαι, και με τους αρχηγούς και με όλα αυτά που θα γίνουν. Αν θα είναι αποτελεσματικό, έχει μεγάλη αξία και θα αποδειχθεί τις επόμενες. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στις επόμενες, ας μείνουμε εδώ, 1 και 8 πρώτα λεπτά, με λιγότερες βέβαια διαφημίσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και να όχι πανηγυρίσουμε, γιατί δεν είναι και εποχή πανηγυρισμών. Ένας λαός που δέχεται τέτοια επίθεση από απ' έξω, δηλώσεις, μίλησαν όλοι οι χαρτογιακάδες, οι γκάγκστερ της Ευρώπης, κάθε μέρα είχαν να πούνε κάτι για την Ελλάδα. Πρωτοσέλιδα ευρωπαϊκά, σχεδόν όλα είχαν να απειλήσουν και να τρομάξουν. Ελληνικά πρωτοσέλιδα, κανάλια ελληνικά, φοβερό αυτό που έγινε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ νομίζω. Περιμέναμε αυτή την αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, αλλά όλο αυτό το μακελιό δεν το περίμενε κανείς. Κλειστές τράπεζες, αγωνία, καταθέσεις στο τραπέζι, τα πάντα. Χρησιμοποίησαν τα πάντα. Σάκης Ρουβάς, κλάματα Πυρουδήμα, Μητσοτάκης, όλοι οι νεκροί ξεθάφτηκαν. Παρόλα αυτά, ένα 60% αγνόησε όλα αυτά και αν δείτε και τις. Έλα Μάρια, θέλει να μιλήσει και ο Μάρια. Καραμαλής. Δηλαδή ο Καραμαλής, ναι, μετά από όλη αυτή το σπάσιμο της. Του εμπάργκο, της ομιλίας του, όλο αυτό που έκανε το μόκο, όπως λέμε, αυτό το αποτέλεσμα έφερε η επανεμφάνιση Καραμαλή. Συσπήρωσε πάρα πολύ την συγκεκριμένη πλευρά, είναι η αλήθεια. Οπότε, λαός ενωμένος ποτέ νικημένος, αυτή είναι η ευχή, αυτή είναι και η στίχη που ακούμε, στα ισπανικά βεβαίως, για όλα αυτά που έρχονται από εδώ και πέρα, γιατί όλοι νομίζω γνωρίζουν, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολα, αλλά αυτό το 60, το χθεσινό, αυτό το. Πολύ ρωμαλαίο όχι, είναι μια καλή παρακαταθήκη και ίσως να είναι μια καλή αρχή για όλα αυτά που ακολουθούν. Από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Πάμε λίγο, γιατί έχουμε και την επικαιρότητα που τρέχει στον συνάδελφο Παναγή Γαλιατσάτου να μας πει για κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχει πολιτιακή ηγεσία. Έλα, Παναγή. Ναι, λοιπόν, έχουμε επιβεβαιωμένη τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, με τον Πρόεδρο Ολάν. Και έχουμε και πληροφορία ότι υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Μάριο Ντράγκη. Αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό. Αυτά συμβαίνουν στη διάρκεια του διαλύματος, δηλαδή έγινε ένα διάλειμμα και γίνανε κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Πιστεύω ότι τώρα θα συνεχίσουν κανονικά. Ούτε ξέρουμε βεβαίως τι διεμήφθη, τι είπαν όλα αυτά. Όχι, ναι. Φυσικά, αυτό όχι. Είναι νωρίς ακόμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ο Real παρακολουθεί ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Οι συνάδελφοι είναι έξω, το ξέρετε. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πέσει και μέσα στην εκπομπή. Να έχουμε, αν και με αυτό το διάλειμμα, νομίζω θα πάει και πιο πέρα, πιο κάτω. Εδώ είμαστε με το λαό ενωμένο, ποτέ νικημένο. Έχουμε και εμείς τις πετριές, τις έχουμε φάει χρόνια πολλά πριν. Οπότε βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Ελπίζουμε, θέλουμε όλο αυτό να είναι πραγματικό, να μην είναι εφήμερο, να συνεχιστεί έτσι όπως πρέπει. Πάντα θέλουμε να είναι ριζικά τα πράγματα, να φτάνουν στην ουσία. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Ακόμη και αυτό που έγινε πάρα πολύ, πάρα πολύ, σε επίπεδο Ευρώπης, που όλοι οι λαοί σε ένα χυλό κινούνται και ελπίζουν, βλέπουν την επίθεση σιγά σιγά και πολύ δόλια που γίνεται στην καθημερινότητά τους, στα εισοδήματά τους, στη ζωή τους. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Ταραχή έπεσε στον Άδη, όπως λέει ο ποιητής. Ο Άδης εδώ ήταν η Όλγα Τρέμη και το Μέγκα που στην αρχή που υπήρχε το 55%, μάλλον στην αρχή ήταν 50-49, 51, κάτι τέτοια πέφτανε. Όταν ήρθε το 55%, η Όλγα Τρέμη ως άλλη δέσποινα ταράχτηκε. Μια απευθεία σύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών, ένα μέρος των δηλώσεων του κυρίου Βούτση. Κρατώ κυρίως αυτό το οποίο νομίζω έχει τη σημασία του, ότι δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών, το αποτέλεσμα υπέρ του ΝΕ θα είναι πάνω από το 55%. Το αποτέλεσμα υπέρ του ΝΕ θα είναι πάνω από το 55%. Και θα ήθελα πράγματι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν απ' όλα την Καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο και θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την Καγκελάριο και για τη στήριξη την οποία μας προσέφερε. Ο Σαμαράς παρέλαβε την Ελλάδα και δεν ξέραμε την άλλη μέρα το πρωί αν θα είμαστε στο ευρώ ή στη δραχμή. Και μετά από λιγότερο από 2 χρόνια μας βγάζει από το μνημόνιο και μας πάει στις αγορές. Συγγνώμη, να μην μου του πούμε μπράβο. Μπράβο. Μπράβο λοιπόν, μπράβο στον Αντώνη. Ακούσαμε και τα ευχαριστήρια στη Μέρκελ με τον ωραίο τρόπο που τα έδινε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης. Δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό. Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Νομίζω ήταν η δεύτερη είδηση μετά το τελικό αποτέλεσμα. Χάσαμε έναν ηγέτη που δεν βρίσκουμε εύκολα τέτοιους. Το έχετε καταλάβει νομίζω. Έχετε μετανιώσει πολλοί από εσάς. Το νιώθω στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει αυτός ο πανικός, ο σπαραγμός. Ο Μπαλούρδος σπαράζει συνεχώς. Όποιος θέλει να του δώσει λυπητήρια, 211-208-200 μπορεί να πάρει. Περιμένει εκεί να δεχθεί και να μοιραστείτε τους παραγμούς μέσα σας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν θα είναι αυριανός ηγέτης της παράταξης που δεν κατάφερε στην πιο κρίσιμη στιγμή ενός ιδεολογικού θέματος να αποσπάσει μια ισχυρή πλειοψηφία. Όμως χθες, στους πολλούς καυγάδες που είχαμε και στη μεγάλη ένταση που υπήρχε στα παράθυρα για πάρα πολλούς λόγους, χθες αποκάλυψε το πώς σκέφτεται και πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του. Γιατί φύγαν τα λεφτά 60% των νέων είναι άνεργοι λόγω της πολιτικής σας. Γιατί φύγαν τα λεφτά. 30% του ζήτημα του πληθυσμού λόγω της πολιτικής σας. Και όπως το ακούσατε πριν, εσείς κάθε μέρα σπάγατε και ένα ρεκόρ. Απολύεται κόσμο. Δεν έχω διάθεση. Προτιμώ να απολύω από το να προσλαμβάνω ρουσφέτια. Το ακούσατε. Προτιμώ να απολύω από το να προσλαμβάνω ρουσφέτια. Αυτά λοιπόν για να κλείσουμε την παρένθεση. Έχει κλείσει όμως η περίοδος προεκλογική. Να δούμε τώρα τι γίνεται από εδώ και μπρος. Το ακούσατε. Προτιμώ να απολύω, κύριε Πρετέρα, να το πω αυτό. Προτιμώ να απολύω από το να προσλαμβάνω τα κομματικά σας ρουσφέτια. Το ακούσατε, προτιμώ να απολύω. Ναι, για προτιμώ να απολύω από το να προσλαμβάνω τα κομματικά σας ρουσφέτια. Και εμείς που νομίζαμε ότι το έκανε με σπαραγμό ψυχής, είχε πει και κάποτε ότι δεν κοιμόταν το βράδυ όταν έπρεπε να απολύσει. Τσάμπα, όλα τσάμπα. Καλά. Το Μητσοτάκη δεν τον λογαριάσατε, τον μπαμπά λέω, δεν λέω το γιο, ούτε το γιο, ούτε τον εγγονό που προαλήφεται, ούτε την κόρη. Δεν λογαριάσατε το δάκρυ του Πύρου Δήμα, δεν λογαριάσατε τον Καραμαλή που επανεμφανίστηκε, το Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έβγαλε διάγγελμα κι αυτός και ένα σωρό άλλους παράγοντες του τόπου. Το Σιμίτι και το Σιμίτι. Όλους αυτούς δεν τους λογαριάσατε. Το Σάκι όμως, ούτε καν το Σάκι. Οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Όχι για το σήμερα, αλλά για το μέλλον μας. Έχουμε θυμό, απογοήτευση, απελπισία. Γιατί έχουμε υποφέρει πολύ τα τελευταία 5 χρόνια, με θυσίες που δεν απέδωσαν. Γιατί παρά τις στερήσεις, βρεθήκαμε σήμερα στο χειρότερο σημείο αυτής της κρίσης. Η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική. Εμείς ναι, είμαστε η Ευρώπη. Αυτό το διάγγελμα που είχε βγάλει ο Σάκης, που ήταν οργισμένος, θυμωμένος, τέτοια οργή δεν έχουμε δει ποτέ σε άνθρωπο τα τελευταία 5 χρόνια. Και να προβάλλεται τόσο πολύ, το είπε ο άνθρωπος. Τόσες θυσίες που κάναμε, όλα αυτά τα χρόνια δεν έπιασαν τόπο, δεν το εκτιμήσατε. Τόσο αχάριστη, τουλάχιστον τώρα σηκωθείτε όρθιοι. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα. Ναι, έλα, τι έγινε. Με κοιμάται. Για βάλε κοντά το ακουστικό. Κοιμήσου αγγελούδι μου, κοιμήσου εσύ μωρό μου. Νάνι, νάνι, νάνι, το μωρό να κάνει. Και στα πρώτα αγριωμένη, χαίρο χαίρε ελευθεριά. Και στα πρώτα αγριωμένη, χαίρο χαίρε ελευθεριά. Και στα πρώτα αγριωμένη, χαίρο χαίρο ελευθεριά. Καθίστε, πήρε και το μωρό στα ενδιάμεσα, δεν κοιμότανε το αγγελούδι και έπρεπε να τον ανουρίσει και αυτό. Με αυτά και με αυτά, ξημέρωσε σήμερα η μέρα, είδηση από την αρχή, χάσαμε και το Βαρουφάκι, δεν ξέρω τώρα ποιος θα πρέπει να μας λέει ότι πρέπει να πληρώνουμε το χρέος στο Δινεκές, ότι έχουν πάρει και έχουν προτείνει κιόλας και πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Δίνεκες. Εμείς είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια. Δεν χρησιμοποιούμε τακτικισμούς. Τι λέμε. Λέμε, θέλουμε. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Μπράβο! Είμαστε διατεθειμένοι. Η εξέλιξη, η σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο συνεχίζεται. Υπάρχει ένα διάλειμμα από ό,τι λένε όλοι και γίνονται διάφορες τηλεφωνικές ομιλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίως του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα να ξέρετε ότι τα πράγματα μάλλον δεν θα είναι καλά από ό,τι φαίνεται. Δεν το λέμε εμείς, δεν έχουμε και τέτοιες αρμοδιότητες, αλλά το λένε έγκυροι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν ακόμη πιο έγκυρες πηγές. Αστρολογική βόμβα πάνω από την Ελλάδα. Βαριά πλανητική σκιά στη χώρα τις επόμενες εβδομάδες. Έχει θέμα, λέει, γιατί συγκλίνει. Ποιο συγκλίνει, ο Πλούτονας, δεν θυμάμαι. Τετράγωνο, ουρανός Πλούτονας. Τετράγωνο με δύο πλευρές. Ουρανός Πλούτονας. Αυτή γραμμή είναι. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να ήμασταν στο Μαραθώνα. Εις μία φάλαγγα, σαν να ήμασταν στο Μαραθώνα. Έχουμε κλέψει το στρατηγό μας. Είναι ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τότε ο Μιλτιάδης. Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλος ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι, πιεζόμαστε, μέτρα, φόροι, χαράτσια. Αυτά είναι τα βέλη, οι πέτρες, οι πίες των εχθρών. Δεν είναι εύκολο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει συνταγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία. Το έχουν ματιασμένο το παιδί. Είναι φανερό. Καθέ, τι αυτά που λέτε τώρα. Τι ματιασμένο και ιδίες. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Το παιδάκι. Το παιδάκι λοιπόν, παρομοίωσε το Σαμαρά. Αυτού σκέφτομαι. Το Βορύδη. Καλό, Βορύδη πάει και για αρχηγό, μπορεί να νιώθει και καλύτερα. Αλλά είναι κάποιοι βουλευτέ εκεί, το Μουρούτι, όλου αυτού, άξιοι συνάδελφοι και γενικότερα άνθρωποι του πνεύματο, οι οποίοι είχαν στηρίξει τι ελπίδε του. Το Σαμαρά. Αυτό και μόνο. Τα λέει όλα. Έχει κάνει πολλέ δηλώσει ο Αντώνη Σαμαρά τα τελευταία 5 χρόνια. Νομίζω μία είναι κομβική. Θα την ακούσουμε όπω την είχε πει περίπου πριν 2 χρόνια. Η Ελλάδα πέρασε απίστευτες δυσκολίες. Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Για όλα, και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Μπράβο! Και οι στίχοι στα ισπανικά, λαός ενωμένος ποτέ νικημένος, όχι ενωμένος έτσι γενικώς, αλλά πάνω σε πολύ συγκεκριμένους στόχους, πλαίσιο, για να έχει και αποτέλεσμα, γιατί μόνο έτσι λαοί έχουν αποτελέσματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, και τι Ελληνοφρένεια σήμερα, την επομένη όλων αυτών και την προηγούμενη όλων αυτών που θα ακολουθήσουν, γιατί αύριο έχουμε κάτι Eurogroup, κάτι συνόδους κορυφής, ένα μνημόνιο υπάρχει πάνω από την Ελλάδα, δεν το ξεχνάμε, καλό κακό, και το βασικότερο, αυτό να μην το ξεχνάμε επίσης, σύμφωνα με το καλό ή κακό μνημόνιο που θα έρθει, τον 8 δις, τον 25, τον 30, 35 ή τον 50, διαλέγετε και παίρνετε, δεν σβήνει κανένας από τους νόμους του Σαμαρά που τον γλιτώσαμε χθες. Έφυγε ο Σαμαράς, μένουν όμως όλοι οι νόμοι των πρώτων μνημονίων, του μεσοπρόθεσμου, του δεύτερου μνημονίου, 400 περίπου νόμοι που θα σβήναν όλοι μονομιάς, τώρα που έχουμε και τη λαϊκή συγκατάθεση που θα μπορούσαμε να τους σβήσουμε μονομιάς. Όχι, αυτά δεν τα συζητάμε. Συζητάμε και άλλους νόμους που θα προσθεθούν στους προηγούμενους. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200. Πάρτε να πείτε στον Παλούρδο τα συλληπιτήρια ή ό,τι άλλο θέλετε. Όποιος θέλει να στείλει SMS, real και no, το μήνυμά του, όλο αυτό στο 54% και στην διεύθυνση του tupapakirialfm.gr. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ας τον κλάψουμε όλοι μαζί. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Ο κύριε Αντώνης πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, στα τσακίδια. Πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Ελληνίδες, Έλληνες, το μήνυμά σας το έλαβα. Λοσπούλος. Με ένα κανάτι και ένα σφουγγάρι. Και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια. Άκρα δεξιά. Και ακτένει στα μαλλιά. Το μαλλί πώς είναι. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε. Όξο βρε, άτιμε. Και μαζί σου τα στραπηδάμε. Το πείδημα. Τις φωτιές για σένα μετράμε. Πώς που να έρθει η βροχή. Από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και τον θύμο σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε. Σαν κάνεις προσευχή. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ένα βράδυ ο κύριε Αντώνης. Εγώ. Στρώνει να κοιμηθεί. Κι όταν ξυπνάμε, τον καρτεράμε στην πόρτα να βρεθεί. Μα κύριε Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή. Έλα ζωή σε λόγο μας. Αφού για πάντα μες το όνειρό του θέλησε πια. Γιατί οι δάφνες μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δεν είναι κακοί, δεν είναι ανόητοι, μάλιστα, δεν είναι αμόρφωτοι αυτοί που είναι φτωχοί. Απλώς κάνουν λάθος επιλογές σε κρίσιμες στιγμές. Εμείς δεν πρέπει να ακολουθήσουμε. Τα είχε πει η Λιμπεράκαινα, τα είχε πει ότι κάνετε οι φτωχοί όλοι. Εσείς οι φτωχοί κάνετε λάθος επιλογές στις κρίσιμες στιγμές, κάτι που δεν το κάνουν οι πλούσιοι. Αν δείτε και λίγο τα αποτελέσματα, κυκλοφορούν ευρέως βεβαίως, πώς ψήφισαν οι λαϊκές γειτονιές, η Β' Πειραιά, αναδήμο, και πώς ψήφισαν από εδώ και πάνω οι περιοχές. Στην Εκάλη, αν θυμάμαι καλά, 84% ναι. Παρόμοια ποσοστά και πάνω από 80% εν πάση περιπτώσει το ναι στην Κηφισιά, Εκάλη, Δροσιά και τα υπόλοιπα. Και αντίστοιχα ποσοστά 70-75% τα ποσοστά του όχι στις περιοχές τις λαϊκές και ανάλογο με το πανεθνικό αποτέλεσμα οι μεσοαστικές υπόλοιπες περιοχές. Μιλάω για τη Β' Αθήνας που είναι πάντα ένα δείγμα. Πάμε να ακούσουμε και λίγο λαό. Είναι παλιός, της Παρασκευής δηλαδή, δεν ήξερε τι θα συμβεί, δεν το περίμενε κιόλας, όμως από ό,τι φάνηκε ήταν έτοιμος. Έλα, Αποστόλη. Έλα, καλέ, νικήσαμε. Τι έγινε? Νικήσαμε, λοιπόν. Αχ, τι καλά. Ποια ήταν η επιλογή νίκης? Τρία. Τέλος πάντων, για πες. Ένα τραγούδι του Λουδοδίκο. Το Ανογείο. Το Όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του Ναι. Ανάμεσα στο όχι και στο κρυμμένο ναι, χάθηκε η ζωή μου, μεγάλε να πω κάτι για τον έρωτα, να βάλω κάτι τέτοιο. Να το παίξεις. Καλά, θα το παίξω κι εγώ. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Πού βρίσκεσαι τα καλύτερα δέσποτα? Στη Βουλή. Πέρα από τη Βουλή. Στη σύγκρουση, στη Νέα Δημοκρατία, πού? Συνήθως τα βρίσκεις σε διασταυρώσεις για να έχουν δύο ευκαιρίες φροντίδες από φιλόζους. Όμως συναντήσεις γερμανικό πειμενικό αγραμμάτου και ηλιθίου γωνία, φώναξε το Σταύρο απευθείας. Όπως είπε και ο Χάρη Κλίν σε μια ερώτηση προς το Σταύρο, είσαι κάθε μέρα μ***ας ή πέρασε κανένα ρεπό? Λοιπόν, άκουγα πριν τον Λεβέντη, φίλε μου, το ότι κάποτε κοροϊδεύει όλη η Ελλάδα τον Λεβέντη και τώρα ο Λεβέντης κοροϊδεύει όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν το περίμενα, ρε φίλε. Πώς δεν το περίμενες, καλέ? Το καλύτερο είναι αυτό. Ναι, ναι. Το είχε πει όμως, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν και τα ζώα. Ήρθε η ώρα που τα ζώα τον πιστεύουνε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα. Το ότι θα ρίξει άκυρο και μόλις του λέει ο Μπογδάνος ναι, βάζει τα γέλια ο Λεβέντης και του λέει γιατί, για να σωθεί η Ελλάδα. Αυτό είναι το καλύτερο, ρε φίλε. Έχετε καταλήξει θα ψηφίσετε? Ναι, απολύτως. Όχι, βέβαια. Θα ψηφίσω ναι. Πώς? Απολύτως. Γιατί αυτό? Αλέξη, μην παρετηθείς, βάλε μνημόνια, γάμα τους, με την έγκριση του ελληνικού λαού. Γερά. Σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Να μην παρετηθεί. Από τον άρθρο και οι άλλοι, αν έχουμε να διαλέξουμε δηλαδή. Οι εκπρόσωποι των εργολάβων, ναι. Αλέξη, μην παρετηθείς, πλάκα κάνεις. Την Ελλάδα συζητάμε το αυτονόητο. Με 3-4 πόντους δεν μπορείς να πηδήξεις. Κατάλαβες? Όταν έχεις 30 πόντους, πηδάς. Παιδιά, συγκεντρωθείτε στον Περισσό, φυλάκια. Ναι. Πρώτη φορά τηλεφωνώ, σας ακούω φανατικά. Να σε καλά, πρώτη φορά τηλεφωνικά, δεν είναι κακό. Το αριστερά δεν μας έκατσε, το τηλεφωνικά στο κρατήσουμε. Λέμε ότι δεν είναι οι προϋποθέσεις έτοιμες για τον αγώνα και κακό στον αρχισάνο πόσο δεν έχεις τα όπλα και έχεις τα συναντήσεις. Αυτό όπως θέλουν μπορεί να μην έρθει ποτέ όμως. Και επειδή μπορεί να μην έρθει ποτέ, εμείς δεν θα το κυνηγάμε, δεν κατάλαβα. Ισχύει αυτό, αλλά ξεκίνησα από μια σπίδα υπό για να τη σβήσουμε, να με τη βοηθήσουμε. Και μετά αυτή ο καθένα θα αποψίσει να τα διαχωρίσει. Τώρα αντιστέκεται, δεν αντιστέκεται, δεν πρέπει να το πούμε αυτό, να το βοηθήσουμε. Παιδί μου, τι θα κάνουμε, θα συντηρήσουμε αυτή τη φωτιά? Το θέμα είναι να συντηρήσουμε αυτή τη φωτιά ή να κοιτάξουμε να κρατήσουμε φωλιές νερού μες στη φωτιά. Μήπως αυτές πρέπει να συντηρήσουμε? Σωστό αυτό που λες. Απλά με πιάνει το παράπονο όταν αγωνίζεται κάποιος και έχει καλές προθέσεις και φαίνεται αυτό. Και είναι άμεση μάχη. Και έστω εμείς που πιστεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση με κάποιες διαφορετικές απόψεις, δεν ενωνόμαστε. Ή να το πούμε στο δυνατά και να διαχωρίσουμε τη θέση μας μετά. Δηλαδή οι προϋποθέσεις τόσο χρόνο μπορεί να περάσουν να πεθάνουν παιδιά, γενιές που να θέλουν να αγωνιστούν και επειδή περιμένουν τις προϋποθέσεις να συνεχίζει το καπιταλισμό και όλο αυτό που βλέπουμε, φίλε. Σου έστειλε τραγουδάκι, στίχους. Το τραγουδάκι το έχει τη μουσική. Παραφράζοντας το αρνιέμαι, αρνιέμαι. Έχεις το στίχο, έχεις τη μουσική. Βάλε τη φωνή, δεν θα σου πάρει λεφτά, φαντάζομαι, το κόμμα. Θα σου κάνει τη χάρη να στο δώσει έτσι. Μια μικρή διασκευή για το ΣΥΡΙΖΑ να το κάνω. Όχι, χαρούλα μου. Θα το κάνω γιατί μου άναψες τώρα το ερέθιμο μου δώσες. Θα σου το πω τώρα επί τόπου ακαπέλα. Για το ΣΥΡΙΖΑ αφιερωμένο. Σβάρνιέμαι. Το υπόλοιπο στο γράψει ιστορία. Άντε, γεια. Πες μου, πώς θα είδες αποτελέσματα χθες? Σωθήκαμε? Σωθήκαμε, φίλε, απόσωθήκαμε. Ευχαριστούμε δηλαδή την ευκαιρία αυτή που μας έδωσε για λαϊκή έκφραση ο Πρωθυπουργός για να σωθούμε, γιατί εντάξει, τώρα σώνεσαι με τη βούλα σου. Δηλαδή, ό,τι σώσιμο πάθουμε από εδώ και πέρα, το έχουμε υπογράψει. Α, σου πω ένα σύντομο ανέκδοτο. Αμέ? Την Τρίτη θα ανοίξω την τράπεζα. Έλα, σταμάτα, σατανά. Σε ό,τι με αφορά, από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Έζησε να το δει και αυτό ο Μητσοτάκης. Τι άλλο θα δει, τι έχει δει και τι έχει ζήσει στην πολύ σύντομη και μάταιη, όπως όλοι λένε, ζωή του. Και δεν είναι ένα τυχαίο όχι ο Μητσοτάκης, δεν είναι ένα τυχαίο ο Σαμαράς, είναι και διευθυντής σχολής. Μιλήσατε για δικό μου συνεργάτη. Ναι. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένη. Άλλη μια πολύ καλή στιγμή. Δεν τον χορταίνουμε και αυτόν. Θα έχουμε πολλά να πούμε γιατί δεν τελειώνει το μνημόσυνο μέσα σε μια ώρα και την επόμενη μέρα κιόλας. Η είδηση βεβαίως για την ΕΚΑΛΗ, πολύ σωστά το επισημαίνουν εδώ ακροατές. Είπαμε ότι περίπου 84% κάπου εκείνη το ποσοστό που ψήφισε ναι στην ΕΚΑΛΗ είναι ότι ένα 15-16% ψήφισε όχι. Πρέπει επιγόντως να βρεθούν όλοι αυτοί. Φαντάζομαι ο Άδωνης έχει ξεχυθεί με τους άλλους βουλευτές και κυνηγάνε να βρουν ποιο ακριβώς είναι. Έλα Μαρία. Αυτοί που δουλεύουν, το υπηρετικό προσωπικό ή κάποια δέντρα που έχουν απομείνει από εκείνες τις πολύ ωραίες εκλογές του 61 που ο οικολόγος τότε είχε δώσει ψήφο και σε αυτά. Θα το βρούνε πάντως, αν όχι ο Άδωνης και οι υπόλοιποι, το Μέγκα που ψάχνει με την κάμερά του και βρίσκει διάφορα, αρκεί να τα βρίσκει το ίδιο, όχι όταν του έρχονται. Κορυφαία στιγμή του πενταημέρου ήταν τότε που σε ζωντανή σύνδεση, δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, πάει στο ρεπόρτερ, πάει μάλλον ο ρεπόρτερ στο συνταξιούχο να καταγράψει την αγανάκτηση που την κατέγραφαν με τον ιδιαίτερο τρόπο που ξέραν τα κανάλια και ο συνταξιούχος βγήκε κάτι άλλο. Εμείς πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς είναι τα πράγματα στις τράπεζες. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιμένετε και εσείς. Περιμένω με τη σειρά μου να ασκήσω το δικαίωμα που μου δίνει η πολιτεία μας να εισπράξω τη σύνταξή μου. Θα πάρετε 120 ευρώ. Ποιες ανάγκες λοιπόν θα καλύψετε αυτή τη στιγμή? Στέκομαι, δεν είναι το ζήτημα οι ανάγκες. Το ζήτημα ότι η πατρίδα μας έχει κάποιους ανθρώπους που αγωνίζονται να σταματήσει αυτούς που διαρκώς προβαίνει σε αυτοκτονίες, να σταματήσει αυτή την επαιτία που βασίζει τον κόσμο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Με το Μάνο μόνο, γιατί με το συνταξιούχο δεν θα τα πούμε ποτέ. Άλλωστε, οι συνταξιούχοι υπάρχουν μόνο ως δεκόρ όταν χρειάζεται και για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Λαός, μέρος δεύτερον. Άκου να δεις τι έπαθα τώρα χθες. Βλέπω τον Κωστάκη τον Μπαϊρακτάρη να κάνει διάγγελμα και καταλαβαίνω ότι θα μπουκάρουν οι Τούρκοι. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα, δεν πρέπει να προετοιμαστώ? Ό,τι και να λες τώρα, ό,τι αποτέλεσμα και να βγει και ό,τι και να μας κάνουν οι Ευρωπαίοι, εγώ ξέρω ότι το δικό μας το κορίτσι, η συντρόφισσα η Πάολα, κυκλοφορεί καινούριο CD, το κρύβω αλητία. Όχι μαλακίες. Και καλά μου το κρύβαν αυτό το συγκαιρό. Με και εγώ τώρα το μάθα, το ήξερα νομίζεις. Αν το ήξερα πριν το δημοψήφισμα, θα είχα κινηθεί αναλόγως. Ερφαία αυτά τα λένε όμως, δεν τα κρατάνε να τα πούνε. Εδώ και με ένα ξαφνικό μου ήρθε. Ναι, ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Καμίνη. Κάτι είπατε χθες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Έκανα κι εγώ αυτή την επισήμανση όταν άκουσα προχθές, ότι νόμιζα ότι άκουγα τον Παπαδόπουλο. Όχι, όχι, δεν είσαι τον Παπαδόπουλο, κάνετε λάθος, το είπα εγώ. Πιο πολύ μοιάζει με τον Μιχαλολιάκο, πρόσεξέ το. Σαν τον Μιχαλολιάκο να τσιρίζει, τι διαλοκομένα του τα έχουν, τέλος πάντων. Σαν τον Μιχαλολιάκο να τσιρίζει σε ομιλία, σε πλατεία, έτσι. Εδώ δεν είναι ικανός να βάλει σε μία τάξη στην Αθήνα. Τι θέλει τώρα αυτό το άνθρωπο ιδέες? Ωραίες είναι οι επαναστάσεις και όλα αυτά. Αλλά και το κεφάλι μας να έχουμε ήσυχο δεν είναι άσχημο. Μέσα στην Ευρώπη, ναι, το κατάλαβα, ναι. Τι κατάλαβες, κάτσε με να τελειώσω. Α. Το 64 είχαμε επιστράτευση, ξέρεις. Ναι. Επί Γεωργίου Παπανδρέου. Ναι, ναι. Ουδής πήγε στα μπακάλικα, ουδής πήγε στις τράπεζες. Είχαμε μετακινήσει στρατού στα σύνορα, καύσιμα στα σύνορα. Και δεν υπήρχαν και τόσοι μηχανισμοί φόβου τότε, βέβαια. Ήταν πιο αλλιώς τα πράγματα. Ο φόβος τότε ήταν πιο right through. Έβλεπε τον ασφαλίτη να σημαδεύει κρυφά. Τέλος πάντων, για πες μου. Η δεύτερη επιστράτευση έγινε της κακομοίρας. Δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια. Αργότερα έβγαινε το χώρα, έβγαινε το πύρι, δε τρέχανε να αδειάζανε τα. Θέλω να σου πω, παιδάκι μου, ότι με αυτό το λαό και αυτή την νεολαία δεν μπορεί να κάνει επανάσταση. Είτε μία πλευρά είτε η άλλη. Έχουν καλομάθει, έχει περάσει περίπου μια μισή γενιά και παραπάνω τεμπέληδων και ανθρώπων που έχουν συνηθίσει στο ραλίκι και στην ειρήνη. Πολύ βοηθητικό για αυτές τις κρίσιμες ώρες όλο αυτό. Να είσαι καλά. Βέβαια, κάθε φορά που υποτιμήθηκε ο λαός έχει αποδείξει άλλα. Εντάξει, να είσαι καλά. Ναι. Είδες τι είναι οι εξελίξεις. Χάνεις το πραγματικό νόημα από τον καυγά της Κωνσταντοπούλου με τη ΣΥΑ. Δεν το πιάσατε ούτε εσείς. Ποιο? Ότι η φυσική εξέλιξη μιας γκόμενας μετά τον Μπαρμπαγιάννη να πάει στο Μητσοτάκι. Θα τρελαθώ. Τι εννοείς? Εσύ δεν την είχες γκόμενα την Κοσιόνη. Έλα μαλακίες. Νόμιζα ότι λέγεις για τη Ζωίτσα που κάναμε μαζί τα καλοκαίρια διακοπές στην Εδιψό. Όχι ρε, όχι ρε. Γιατί δεν μες για Μερακλή, άι στο διάλο. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι. Όχι, πες το, μην τρέπεσαι. Εκφράσου, μάνα μου. Σε είδα το Σάββατο και έχω πάθει πλάκα από τότε. Μωράκι μου, πού με είδες? Αχ, όχι, ήταν την Παρασκευή, μπερδεύτηκα. Δεν βαριέσαι. Ήσουνα στο στον ημεροδρόμο εκεί με κάτι μαντραχαλάδες και ξεχώριζε εσύ σαν ένα ωραίο και παρθένο αγόρι. Λογικά, ναι, εγώ ήμουνα. Εσύ ήσουνα. Δεν ξέρω. Άμα ήταν ένα ωραίο αγόρι, λογικά ήμουνα εγώ. Τώρα τι θα γίνει, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε, γιατί δεν ήρθες να μου μιλήσεις, μωρή. Ήμουνα με το φίλο μου και δεν μπορούσα. Πουτάκι, εκεί ήσουνα με το φίλο σου. Και τώρα που δεν είναι ο φίλος και δεν ακούει, με παίρνεις τηλέφωνο να μου την πέσεις. Τέτοιες είστε. Δεν μασάω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Αποστόλη, άμα έρθω στο Real, πώς θα γίνει. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, φίλε μου, την έπεσε η πουτάνα. Εγώ ούτε που ενδιαφέρθηκα. Πλάκωσε. Άντε στο διάλο όλες, θα μας χωρίσετε τους άντριδοι μεταξύ μας. Ένα τσουτσέκι σου να, είδα κι εγώ. Ένα τσουτσέκι σου να. Κι εγώ σε είδα, φίλε. Θες να την κάνουμε στην μπάρα την καρδιά. Μέσα, φίλε, μέσα. Αγάπη μου, πρώτη φορά αριστερά. Ναι. Συγχαρητήρια για το στο Τζολιά, για τα καλύτερα, για το καλύτερο επεισόδιο εκεί με το τραγούδι του Άσημον, το «Δεν πάνε να μας τυπούν». Δεν πάνε να μας τυπάν με όλμους και κανόνια, δεν πάνε να μας χαλάν τα πιο όμορφα μας χρόνια, κι αυτοί που μας μιλούν πως θέλουν το καλό μας, ποτέ τους δεν ακούν το δίκιο το δικό μας. Τίποτα. 270 δεν μου βγάζει. Τι να σου βγάλει 270, μας δουλεύεις. Τι να δουλεύω, τη σύνταξη του άντρα μου θέλω, χρυσέ μου. Αυτοί καλό περνούν και εμείς αγωνιάμε αν θα έχουμε δουλειά για να έχουμε να φάμε. Σε ό,τι με αφορά. Από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Μορκεβαρόνα είναι το χώμα. Χαλάλι του, το άξιζε πραγματικά. Έχουμε νέα εκπομπή στο Real σήμερα, 3,5 ώρα. Χριστόφορος Ζαραλίκος, από σήμερα κάθε μεσημέρι, 3,5 θα σας τα λέει εδώ. Βγάζει τα πράγματα από τη θέση του, όπως λέει το πολύ επιτυχημένο τρέιλερ. Να τον ακούτε. Φαντάζομαι κι αυτός, κάπου εκεί θα του πέσουν και οι ηγέτες. Έτσι θα ξεκινήσει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι μέρες. Έχουμε λαό, ελπίζω να τον ακούσουμε ολόκληρο. Το τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο, το πολύ φορτωμένο μαγκαζίνο με την πολύ βαριά επικαιρότητα. Γεια σας. Πήρα και θέλω να κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία και να την ακούσει ο ελληνικός λαός, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σας δώσω χάρη. Άντε. Για όλα όσα γίνονται μέχρι σήμερα, φταίει μόνο ένα κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΚΝΕ, που άντρωσε τον Αλέξη τον Τσίπρα. Το άκουσα χθες το βράδυ από άνθρωπο που μου ζήτησε να ψηφίσω ναι. Σωστό. Και μετά πήγε να πουλήσει βιβλία στο κανάλι του. Έχουμε δοκιμάσει μέχρι τώρα όλα τα κόμματα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα τα έχουμε δοκιμάσει. Κοίτα να δεις. Εσύ νομίζεις ότι θα αλλάξει κάτι αν δοκιμάσει όλα τα κόμματα να το εξαντλήσεις. Αν δοκιμάσει το λαό, δεν πέρασε από το μυαλό σου. Να δοκιμάσει τα κόμματα. Σκέφτηκες και αχ, τώρα τα κάναμε όλα, πάμε πάλι από την αρχή. Μια φορά να δοκιμάσει το λαό, ούτε μακριά. Αλλά πού θα το ακούσει αυτό, ποιο θα το τροφοδοτήσει. Το Μέγκα, μπορεί. Το ποτάμι ξέρουμε τι ρόλο παίζει, λέει από μόνο του μέσα όλα τα αφεντικά με οποιοδήποτε κόμμα και του εργαζόμενου. Το λέει ξεκάθαρα. Το φασιστικό αυτό κλιματικό μόρφο. Με τη Χρυσή Αυγή ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος. Λέω μήπως είναι καιρός τώρα, αυτή τη στιγμή, να δείξει ο λαός λίγο περισσότερο εμπιστοσύνη στο κουκουέ. Δεν θα σε πάω εκεί. Μήπως ήρθε η ώρα ο λαός να δείξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο λαό και στον εαυτό του. Και αυτό σωστό είναι. Και αυτό σωστό είναι. Και θέλω να πω σε αυτόν τον τεράστιο δημοσιογράφο τον Παπαδάκη, γιατί αφήνεις τον κόσμο και τσακώνεται και δεν κλείνεις τα μικρόφωνα, ρε μεγάλε Παπαδάκη. Ξέρεις τι νούμερα κάνει εκείνη την ώρα. Με έναν τρόπο το σπρώχνει ο Παπαδάκης προς τα εκεί το θέμα. Είναι τυχαίο που γίνεται όλα στην εκπομπή του Παπαδάκη. Τους τσικλάει στα διαλύματα να γίνει το σύστριγκλο μετά. Τι να κάνει. Μετά από τόσα χρόνια κρατιές αλλιώς. Έλα ρε, το λέει. Λυσάξατε σήμερα, λυσάξατε. Μην δείτε λαό να εκφράζετε. Τι εννοεί ο Ανδρέας ο Γαύρος, ρε φίλε, που λέει δεν φοράει γραβάτες. Τι εννοεί. Τι θέλει να μας πει, δηλαδή, με αυτό, ότι δεν φοράει και γραβάτες. Να προσέξουμε, λέει, δεν φοράει. Μην μας ξεγελάει γραβάτα. Ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος, ο Γαύρος. Γιατί τα λες ο Ανδρέας ο Γαύρος, παιδί μου, και δεν λες ο Οροθετικός. Ο Οροθετικός, α, μπράβο, έλατε. Ή όχι, και δεν πεθαίνουν κιόλα. Ή κάτι από αυτά. Ξεχνάμε εύκολα, ξεχνάμε εύκολα. Mm. Ο δεύτερος από τη Φόφη. Ο δεύτερος πίσω από τη Φόφη. Ο δευτεράτζα. Δηλαδή από γυναίκες είναι το μαράκι Σαράφογλου, από άντρες κατ' γραβάτσα του που δεν μπερδεύει η γραβάτα είναι ο Λοβέρδος. Να σου πω για τον Αντρέα, μα δεν φοράει γραβάτες και έχει και όρεξη και το παίζει και αλητία κτλ. Εδώ αμπελόκηπους χωρίς τα σκυλιά του, ας έρθει μια βόλτα. Να μας πει για το πρόγραμμα που θα κάνει μετά αυτός. Καλέ τη μαντιά στον Κατρούγκαλο την πουλάει, όχι σε σένα. Βλέπει τον Κατρούγκαλο που είναι εκεί λίγο χαλβάς και κάνει τον μάγκα στον Κατρούγκαλο. Ποιο, ο Λοβέρδος. Γιατί ρε φίλε και η Κανέλη έπαιρνε το μέρος του και όλοι μαζί ντου στον Κατρούγκαλο. Πολύ με ξενέρωσε Κιλιάνα να πούμε που την είχα σε εκτίμηση, άσχετα δεν είμαι κουκουέ. Τώρα εκεί απάντηση δεν σου έχω, δεν ξέρω γιατί. Δεν περιμένω να μου πει και απάντηση, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή Ανταρσία μαλάκια είναι ρε φίλε που λέει να ψηφίσουμε όχι και άμα τα φέρει τα γυρίσει ο άλλο πάλι κάτω θα είμαστε στου δρόμου. Τέλος πάντων, η γυναίκα μου παίρνει 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή 13 ευρώ την ώρα. Και λίγα είναι για να έχετε σε ένα το μαλάκα, λίγα είναι. Αυτό συμφωνώ. Λοιπόν, και λέγανε χθες τη δουλειά της, μα είναι δυνατόν, λέει 60 ευρώ την ημέρα και τους κοίταζε η γυναίκα μου, τους κοίταζε. Μακάρι λέει να μπορούσα και εγώ να παίρνω 60 ευρώ την ημέρα. Να κάνει χαρακίρι η Ελλάδα και να φύγει από την Ευρώπη και να χρεοκοπήσει. Καλημέρα κύριε Αποστόλη. Καλημέρα. Κύριε Αποστόλη, η Άννα Μισελ είπε αυτό για τα χαρακίρια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχω μια κατάνα εγώ εδώ πέρα δίπλα μου και σκέφτομαι να κάνω το χαρακίρι ή να πάρω φιλαριστά λίγο. Θα πάρεις φιλαριστά λίγο τις φλέβες. Όχι, φλέβες ή λίγο από τις τρίχες χαμηλά λίγο. Όχι, όχι. Για έλεος πια. Ακόμα τρίχες έχετε. Θέλω να πω ότι ο κόσμος αδικεί τον Τσίπρα. Καταρχήν, η απόψη μου είναι ότι αδικείται. Σε αντίθεση με τον Τσίπρα που δεν αδικεί τον κόσμο, φαντάζομαι. Ο Τσίπρας ήταν ο μοναδικός του πολιτικός που προέβλεψε κάτι που συμβαίνει τώρα. Ο μοναδικός. Αυτός δεν ήταν που έλεγε ότι πνέει ένας νέος αέρας στην Ευρώπη και ξεκινάει ένα καινούριο ρεύμα. Αχα, ότι θα αλλάξει την Ευρώπη, θα αλλάξει τον κόσμο, το θυμάμαι αυτά, ναι. Μέχρι τώρα 1η Ιουλίου, καλοκαίρι δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό λέω ότι αδικείται και έχει ταλέντο. Δεν θα πρέπει να είναι πρωθυπουργός, θα πρέπει να είναι μετεωρολόγος. Αυτά δεν έχουν να κάνουν. Δεν φταίει ο Τσίπρας αυτό. Οι πούτιδοι Ευρωπαίοι που βλέπουν ότι δεν παίρνουμε απόφαση που έχουμε κυβέρνηση της αριστεράς. Σικ αυτό. Κυβέρνηση της αριστεράς, το ξαναλέω, ακούγεται πολύ καλά. Και δεν μας αφήνουν να κάνουμε καλοκαίρι από τη ζήλια στο διάλο. Σφίγγουν τα σύννεφα, τα πυροβολάνε να βγάζουν βροχή.